राम श्रद्धा स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग से कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 23 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवत प्राप्ति जल्दी कैसे हो, कितने समय में हो सकती है? तो समय अपने लगाओ जो लगाना है। प्राप्ति वास्तव में देखो भगवत प्राप्ति है, कोई नया नहीं हुआ। भगवत प्राप्ति है और संसार निवृत्ति भी है। संसार तो दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा है और भगवान की प्राप्ति बिल्कुल है वो, पर अब विश्वास नहीं होगा और तेरे कब नहीं है। भगवत प्राप्ति में भविष्य नहीं, भविष्य आगे होगा, आगे होगा तो अभी है। अब ये सब हो नित्य प्राप्त हो प्राप्त है। 5 मास का लेख मानव मात्र का कल्याण और ये 5 मास छठा लेख 5 पृष्ठ है। 5 पृष्ठ ढाई पन्ना अब आगे 10वां 11वां 18वां ये ज्ञान पढ़ूंगा। एक सज्जन थे, ऐसी एक बात सुनी है तो महाराज देखा भगवान तत्काल प्राप्त हो जाए। कहो भजन करो भजन करो, नहीं जल्दी जल्दी प्राप्ति कैसे हो? अच्छा चलो स्नान कर लो, नदी में स्नान कर लो, बता दे स्नान डुबकी लगाई तो बाबा ने नार पर दबा दिया, छटपटाया भगवान थे भगवान थोड़ी देर रख लिया। तुम्हारे क्या याद आया? धन याद आया, स्त्री याद आई, पुत्र याद आया। अरे मैं तो मर रहा था, जल्दी जल्दी कैसे प्राण निकले? ऐसी लगन हो तो जल्दी मिल जाए, ऐसी लगन हो तो जल्दी मिल जाए भगवान। कोई याद ही नहीं हमें, धन संपत्ति भाव स्त्री पुत्र कोई याद नहीं हमें, एक भगवान ही बात। परमात्मा तो है, सब जगह परिपूर्ण है, होते हुए नहीं इधर हो रहा है। आपकी भावना नहीं है, साध्य के बिना साध्य नहीं, साध्य के बिना साध्य नहीं, बच्चे बिना माँ नहीं, माँ बिना बच्चा नहीं। ये तो प्राप्त है, सबको प्राप्त है एकदम। सच्ची बात है। खूब नित्य प्राप्त प्राप्त पांचवा छठवा दो लेंगे पांच प्रश्न पांच इंच पांच ढाई बना ढाई ढाई दोनों ने ढाई बनना भी है वरना ध्यान गुरु पढ़ाव पर लगन होने के ही सही है। जैसे पानी से निकलने की मन में आई तो कोई धानक स्त्री पुत्र कोई याद नहीं आया मैं तो मर रहा था सिर्फ याद आया ऐसी लगन होता तत्काल में जाने भगवान के यहाँ देरी का काम नहीं है देरी आप लगा रहे हैं आप व्याकुल होते हैं तो उसी समझे आप कैसे ही हो पापी हो तापी हो कैसे ही हो आप लगन आज एक ही जिन्हें पानी में दबा दिया तो कोई याद धन याद आए इससे याद आवे कब दर्शन देवे कब नहीं दिन नहीं भूख रहन नहीं दिन भूख नहीं लगे रहन में नहीं आवे जाए दर्द की मारे बंद बंद हो लू ये वो क्यों नहीं दर्द दिखाए कृपा करो भैया एक एक भगवान ही ऐसे है जिनके बिना रहे हो न जाए तो दिख जाए दूसरी कोई चीज ऐसी नहीं है धन ऐसा नहीं मान ऐसा नहीं आदर्श नहीं प्रशास नहीं किसी में ऐसा नहीं ऐसा कोई चीज को नहीं भगवान ही है। चाहना मात्र से मिलता है चाहना मात्र मैं चाह एक ही हो जीने भी चाहना नहीं ना मरने की चाहना ना जीने की चाहना ये मिलता है पियो होता है मिलता है पियो ये नहीं चाहिए हमारा चाहिए उत्पत्ति होती है नाश होता वो हमने चाहिए उत्पत्ति नाश नहीं होता आता जाता नहीं रहता ही है सदा साथ में है सब जगह परिपूर्ण है उन प्राप्त में रहने जाए केवल केवल अपनी व्याकुलता केवल अपनी व्याकुलता सिवाय कोई उपाय नहीं है मैंने बिना हरे हो दर्द की मारे बन बन डोलू मैं देखो क्यों नहीं दर्श दिखाए सच्ची लगन होए सच्चे जैसे प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वो पौन जट ही जाए है। सच्चे जैसे प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वो पौन जट ही जाए दूसरे को एक आस हो एक बल एक आस विश्वास एक राम घर साथ में छात्र तुलसीदास एक राम हमें छात्र तुलसीदास एक चाहना अन्य चेता सतत योग भारती है तीन बात बती अन्य चेता चित्र में एक चाहना चेता ऐसा तम कर गए जिस दिन पता लगा उस दिन मन तक अरे अरे और बहुत सुनते हो और साधना रहो और नित्य से रोजाना देता सतत वो मास नित्य से तो हम शुभ पाठ उसने असली चाहना बिना नहीं होगा। भगवान इस बात को जानते हैं तुम्हारी कैसी चाहना है जानते हैं और वो जानने की जरूरत नहीं और वो खबर देने की जरूरत नहीं है। भगवान कण कण में है, कण कण में है, कण कण में भगवान है। आज सजावे सबके कण कण में, सबके लिए, सब प्राणी मात्र के लिए चाहना सही चाहिए, चाहना यही उपाय है। उन्हें बिना रह न जाए लग गया प्रेम मेरे, मैंने देखा बिना रहे जाए देना ही भूख रहे नहीं धंधा दिन में भूख नहीं लगती रहना तो नींद नहीं आती जाए। सच्ची लगन हो जाए एक लगन सच्ची लगन सच्ची जैसे पानी में डूब गया तो कोई स्त्री पुत्र धन कुछ याद नहीं आते कैसे सोचे कोई याद नहीं आता किसी बात से संतोष नहीं हो। लाखों करोड़ रुपए धन दिया जाए तो संतोष नहीं फिर नहीं हो तुम परिस्थिति मिल जाए नहीं चाहिए खुश नहीं चाहिए। एक भगवान है उसके बिना चैन नहीं पड़े चैन नहीं पड़े। तीन बात है अनंतता सतम और नित्य सत निरंतर और निरंतर रात और दिन निरंतर और रोजाना एक दो दिन नहीं रोजाना रोजाना आनंद से त्रास हो तो सब होगा। ये विधि है आनंद से त्रास सततम यो चित्त में और कोई आवे ही नहीं याद ही कोई नहीं आवे अपना कोई भूल गया जीने की मरने की इच्छा नहीं न जीने की न मरने की आने की जाने की कोई इच्छा नहीं एक किसी की नहीं ऐसी लगन लग जाए और कुछ नहीं स्वभाव है और कोई साधन नहीं है कोई साधन नहीं जीने की साधन नहीं है मरने की साधन नहीं है जीता रहूं ये विचार नहीं आज मर जाऊं ये विचार नहीं है चाहना है एक ही चाहना है कैसे मिले इतना चाहना मात्र है एक से परमात्मा के सिवाय कोई वस्तु नहीं मिलती चाहना से अरे भगवान चाहना से मिलते जरूर मिलते जरूर मिलते जरूर मिलते सच्ची चाहना है। क्या करूं कहां जाऊं कैसे करूं कौन बतावे कैसे हमें लगे ऐसे चांद न रख जाए मिलता है, जरूर मिलता है। ये आप लगा कर देखो, आप लगा कर देखो, करना सुने, खुद अनुभव करो इस बात का कि कैसे मिले। कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे पूछूं, कौन बतावे, कैसे करूं। एक ही जाना, एक ही जाना नहीं, और कुछ नहीं जाने, ना जीना है ना मरना है ना जाना है। मर जाए तो मरना ही इस्टैब्लिश है, परंतु जाना होनी चाहिए। एक पराण हो जाए पराण, एक ये बिना रहा न जाए। तो शाम सुनेगा फिर बात है। अनंतता सततम नित्य रोजाना और निरंतर अंतर नहीं पड़े। जिस दिन मालूम हो तो जिस दिन मरना तब एक ही समान चिंता, एक ही सहना, निरंतर चाहना हो भगवान जरूर मिल जाते हैं। और कुछ नहीं चाहते भगवान, एक लगन चाहिए, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वह सोए, नारायण जिस लगन में धन मन दीजिए खोए। और सुबह में नहीं बात उस नारायण हृदय में पांचों सुबह विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात ये पांच निष्पाती नहीं, नींद आती नहीं, भूख लगती नहीं, और कोई चित्र में बात भाती ही नहीं। जंगल में फेरू जंगल में कहीं मन नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता, हे नार हे नार। अरे लगा कर देखो देखो, अनुभव करके देखो, देखो।